राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 सायं लगभग 4 बजे सूरत राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करीताम्बराधरुणबिंदफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। आपको प्रणाम के साथ निवेदन है। पश्चिम राजस्थान में और उत्तर पश्चिम गुजरात में 2 वर्षों से भयंकर अकाल है। करोड़ों की संख्या में गौवंश असहाय वो निराश्रित है। गायें भूख प्यास से मर रही है और किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय है। ऐसी परिस्थिति में गौवंश की कैसे रक्षा की जाए, आप कृपा करके मार्गदर्शन दे रहे। देखो भैया, इसमें मार्गदर्शन जरूरत नहीं है, इसमें उदारता की आवश्यकता है। केवल बातें बनावे, केवल बातों से काम नहीं चलता। आपके पास जो रुपए हैं, उनको खर्च करके सारे का प्रबंध करना चाहिए। गायों के वास्ते रुपया देना पर्याप्त नहीं होता। गायों ने ये सारा देने की प्रयत्न करो। आप खरीदो सारा, आप पैसा देकर के राजी हो जाओ, एक अवधि बनाया, लोग पैसा खा जाएंगे। आप सारा दे, सारा सारा खरीद करके आएगा दे, ये बहुत बढ़िया काम होगा। बंबई में सोमानी सज्जन ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे रुपया लगाना है। वो आपको रुपया लगाना हो तो आप जाओ मारवाड़ में और अपने सामने हाथों से खरीद कर घास दे, सामने उससे जो अंतंग शुद्ध होगा केवल रुपया नहीं होगा। केवल रुपया देने से उतना अंतंग शुद्ध नहीं होगा। सामने घास खिलाओ, लोग खावे खावे और राजी हो जाए, आप देखो उससे जो अंतंग शुद्ध होगा वो केवल रुपया नहीं होगा। इस बात तो ये भी आपने आपसे कहना है कि आप दे दो रुपया, दे दिया राजी हो गया। हम स्वयं खट करके परिश्रम करो, जहाँ घास मिले वहाँ आप 5-7-10-15-20 आदमी मिल करके और धंधा कर और स्वयं 5-7 स्वयं आप जाओ, आप खुद नौकरों से नहीं, आप जाओ स्वयं और स्वयं ले गए घास खरीद करके और गायों को पहुँचाओ। जहाँ जहाँ गायों हो वो घास पहुँचाओ, इससे पुण्य होगा और गायों की बच जाएगी। अकाल पड़ा पहले सब जयदी थे, उन्होंने कहा ये मारवाड़ी लोग 1 रुपया 100 के पीछे 1 रुपया 100 के पीछे 1 रुपया खर्च करे तो गायों सब बच गया। इनके पास में जितना धन है 100 के पीछे 1 रुपया पर लगा हुए स्वयं जरूर हुआ। केवल रुपया देने से अच्छा है, ना देने की अपेक्षा अच्छा है। कुछ भी नहीं करते उसे रुपया दे दे, दे वो भी अच्छा है। परंतु बढ़िया चीज ये है कि आप स्वयं जाओ, आप लोभ बंद करो, कि हम रुपया कमाएंगे। देखो रुपया कमाना जितना सुगम है इतना लगाना सुगम नहीं है। आपके लिए रुपया कमाना मामूली चीज है और लगाना बड़ी कठिन चीज है। कमाने में सब घर वाले साथ हो जाएंगे, लगाने में सब साथ नहीं होंगे। भाई बंधु कुटुंब भी साथ नहीं होंगे। ज्यादा रुपया लगाओ तो कहते हमारे पिताजी पागल होंगे, इनका तो ठिकाना नहीं है, ये रुपया खर्च करते हैं। कमाने में आप लाखों करोड़ों अरबों कमाओ तो कोई नहीं कहता वही ठीक नहीं है। सब ठीक, वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर लगाने में बाधक हो जाते सभी। इस वास्ते लगाने से जो फायदा है वो फायदा संग्रह में बिल्कुल नहीं है। केवल अभिमान होगा और काम वृत्तियां खराब होगी। दूसरों को लगाने से बहुत फायदा होगा, जिसमें घास लेकर के घास पोसो जहां जहां रखना करते। मैं गांव में फिरा हूँ, गांव में देखा है आप वैश्य लोग है, उन्होंने बहुत काम किया है। हम गांव में गए थे, दो चार गांव में गाय अच्छी है, गाय अच्छी है, अच्छी उनका पालन करते है, शरीर में अच्छी है गाय पुष्ट। ये भाव आप खुद गाय के घास देने से होता है। केवल पैसा दे दो, पैसा दे दो, नहीं पैसा आप इकट्ठा करो, जिनको आप परिचित है, परिचित आदमी परिचित ले, परिचित इकट्ठा करो। कुछ वर्षों पहले बात हुई है, सरदार शहर के आदमी तैयार हुए, अभी वे जालान है राम कुमार जी, इनके पिताजी थे। उन्होंने कहा कि आपको तो मैं जाऊं आशा में जाऊं और रुपया ले आऊं तो करूं, वो आप जाओ, आप स्वयं करो, विचार कर चेष्टा करो। आप स्वयं जो सज्जन हो, जिनके ऊपर लोगों का विश्वास है, आप सच्चे हृदय से चाहते हो तो आपको लोग रुपया देंगे। भाई जी के पास, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार और जयदास जी, इनके पास रुपये आते थे, पर ये सच्चे मन से खर्च करते थे। ये 24,000 रुपये आए और उसमें लिखा था कि साधुओं की सेवा में लगाओ। शेर जी ने है जो ही भेज दिया पैसा, के साधुओं की इतनी जरूरत नहीं है, साधुओं का लिया नजर वस्त्र यहाँ प्रबंध है, इतनी आवश्यकता नहीं है, पैसा भेज दिया। तो इस तरह के काम करने से लोगों पर विश्वास होता है और विश्वास से पैसा मिलता है। वे गए आसाम में, कहते मेरा शरीर बूढ़ा है, मर जाऊं तो हमको अर्ज नहीं है, गारे वास्ते आप काम करते हो, मर जाओ तो दुर्गति नहीं होगी। मेरे वचन से बड़े खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए, रुपये ले आए, लाकर गया। ऐसे विश्वास पात्र हो और स्वयं हृदय में चेष्टा हो, भला हो, उनकी सेवा करो। आप स्वयं 5-7-10-20 आदमी मेरे एक इकट्ठे, सब गांव के सम्मत होकर सब इकट्ठे हो जाओ और वे करो, या स्वयं रुपया लो, या घास लो, घास खरीद करके गायों को भेजो, जहाँ जहाँ गाय हो वहाँ घास भेजो। रुपया भेजने की जरूरत नहीं है, जितना घास की जरूरत है। अभी सासुर में 25,000 गायें थी, उस समय में कहा कि हमारे वहाँ जाड़ा बहुत है, बैठने के लिए छाया है, जल भी है, सारा नहीं है। अभी आए थे, आज आज अभी गए, अभी वहाँ के साधु आए यहाँ, 50,000-60,000 गायें इकट्ठी हो गई है। अलग अलग रखी है गायों ने और गायों की सेवा करते हैं। एक भाई ने कहा था 40 ट्रक में भेजूंगा, जिसने 200 ट्रक भेजी, धनी आदमी ने 500 भेजी हुआ, 66,000 रूपए लगाए सहयोग से। तैयार हो गए, वो अच्छे काम में तैयार हो जाएंगे। दो आदमियों को भेज कर व्यवस्था देखी, शुरू कर दिया। 3 महीने लगभग तीन महीना 40,000 गायों के घास का प्रबंध किया, 3,000 70,000 की कमी, 70,000 कमी, 70,000 70,000 रुपया करीब करीब 60,000 खर्च किए एक महीने। ऐसे खर्च करो आप लोग तब काम होगा, उदारता उदारता से काम होगा, पात्र से नहीं होगा। भीतर से उदार हो, स्वयं खटो, परिश्रम करो, स्वयं जाओ, उससे जो लाभ होगा वो केवल लाभ होगा, केवल रुपया देने से भी लाभ है, धन देने की अपेक्षा देने से अच्छा है, परंतु स्वयं खट करके परिश्रम करो उसे लाभ ज्यादा होगा। स्वयं जाओ, स्वयं जाओ, गायों को देखो, चराओ, सामने चरती हुई देखो, उनसे जो अंतर्गत शुद्ध होता है वो क्यों रुपया देना नहीं होता है। आप सामने देखो तो असर पड़ता है। सोमानी वहां गया, 1,00,000 रुपया लगा था, उसे ज्यादा लगाया और उस उत्साह से गए, काम किया। बम्बई का भाई था, इस वजह से आप लोगों से प्रार्थना है, आप थोड़ा काम धंधा कम करो, यहाँ करने वाले काम करने करते रहे और आप लगाने में से रहो। पैसा कमाना कठिन नहीं है, अच्छे काम में लगाना कठिन है, ये याद रखो बात। अच्छे काम में पैसा लगाना कठिन होता है, बुरे काम में लगा देते हैं, ब्याह में लगा देते हैं, सोरी के ब्याह में 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ ब्याह में लगाया, सूर्य का त्याग कर दिया। ऐसी बात मैंने सुनी, याद करने वाले 300 करोड़ लगाए, 300 करोड़ 3 अरब हो गया, 3 अरब सूर्य के ब्याह में लगाए, 3 रुपया सूर्य का त्याग कर दिया। आजकल बहुत खराब है ये, बड़ा पाप करते हैं, बड़ा पाप है, बड़ा मामूली पाप नहीं है। इस वास्ते आप स्वयं करो, कोई चर्चा नहीं है। मैं तो कहूँ ऐसे समय में पैसा लगा करके दरिद्र बन जाओ तो बढ़िया बात है। बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ा तो 125 जगह कीर्तन करते, 2 घंटा कीर्तन कर जाओ और चावल ले जाओ, 2 घंटा कीर्तन कर जाओ और चावल ले जाओ, बस पैसा नहीं, चावल दे देते, ले जाओ चावल। क्यों शेठ जी गए रात्रि देखने के लिए, मोटर लेकर गए तो वहां एक रात का ठहरे, सब ने इकट्ठा और कहा कि आपने बड़ी बड़ी कृपा करी, आपने जिला दिया, 125 जगह कीर्तन शुरू कर दिया, 2 घंटा कीर्तन कर जाओ और चावल ले जाओ, आपने जिले को जिला दिया। शेठ जी ने उत्तर दिया कि हम मारवाड़ से आए और इतने रुपए लाए नहीं, यहाँ कमाए, जब तक बंगाल का कमाया हुआ पैसा सब लगा दें तब तक तो हमारा कोई ऐसा नहीं है, कोई हमारे तुम्हारे पर कुछ कर अधिकार करिए नहीं है, आपके आदेश आपके यहाँ आपको लगा दिया तो हमने सब पूरा लगाया नहीं है, यहाँ जितना बंगाल में हमने कमाया है इतना लगाया नहीं है, झूठी क्यों प्रचार करते हो? उनके भाई थे हरिकृष्ण जी, उसे गंगा कलकत्ता से कई सज्जन गए, उन्होंने कहा आपने इतना खोला है तो कितना रुपया लगेगा, कितना विचार है आपका, कहां तक रुपया लगाना है? तो उन भाई ने जवाब दिया कि जब तक इनकी दशा है वो दशा हमारी नहीं हो जाए तब तक, तब काम होता भाई, जब ये मांगने वाले हैं इनकी दशा है वैसी दशा हो जाए तब तक, ऐसा हुआ नहीं, इन्हें भी लगाया नहीं, मैं बताए उद्देश्य ये है कि हमारी ऐसी दशा हो जाए, अलग तरह हो जाए, इस तरह से गायों वालों की तरह आपकी दशा हो जाए, जितना रुपया लगाओ ध्यान करोगा, ऐसे उपकार के गायों की सेवा करने से कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मान बनाई की इच्छा न हो तो ऐसे उत्साह रखो मन में, लगाने में उत्साह उत्साह चाहिए उसका। ऐसे ऐसे ऐसे घर बन देगा, छोटे बड़े सब के सब उत्साहित। ये गीता पर से काम चलता है, सस्ती पुस्तक दे जाते हैं, आप वैसे हो सब जानते हो, इतनी सस्ती पुस्तक कैसे दी जाती है। एक सत्संग एक सत्संग लेकर पाती है, जिसे पुस्तक सस्ती सस्ती सुगम अस्थि लोगों को मिले, कल्याण हो जाए। करोड़ रुपया बारह महीना में करोड़ रुपया लगा था एक सज्जन ने, अपनी दुकान दे दी, अपना सब कुछ दे दिया, उससे कुछ दो ब्याज मिलता है, उससे अपने काम चलाते हैं साधारण रीति से, और सब पैदा होते थे सभी गीता प्रेस में। तब गीता प्रेस में सस्ता शायद चलता है, ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। ऐसे आप लोगों के मन में हो जाए कि जब तक इन गांव रखने वालों की दशा है, वो दशा हमारी न हो जाए तब तक सब तक खर्च करना है। और करना क्या है, छोड़कर मरोगे? साधु होते त्यागी होते ये मरते हैं, तो तुम भी छूट रही फूटी, तुम भी बस बाकी रहती है, लंगोटी भी बाकी रहती है। चिंता करते हैं कि निर्वाह कैसे होगा, निर्वाह तो होता है सभी, और निर्वाह की चीजें बाकी रहती है, अन्न जल वस्त्र आपके बाकी रहेगा मरोगे पहले, तो जीते जीते खर्च कर दो भाई। घर के खुद भाई लोग उत्साह से काम करें जाकर के, तो काम बढ़िया होगा। देने मात्र दे दो, ये नहीं स्वयं करो, खटो जाओ काम करो, यहाँ काम कर चलाओ वहां करो, उत्साह से आप करो काम, बड़ा भारी काम होगा। और यहाँ के लोगों में उत्साह है, यहाँ सूरत में लोग है जिन्हें कुछ उत्साह है, ऐसा हमने देखा, पर पता लगेगा काम पढ़ने पर। जब तक काम नहीं, सब लग तब लग सब ही मित्र है, जब लग प्रयोग काम, हेम अगर सुर होते है पितर होते श्याम, तब लोग सभी मित्र है, जब लग प्रयोग काम, काम नहीं पड़ा तब लग ही। पीतल और सोना एक समान नहीं होता है, पर अग्नि में रखा जाए सोना एकदम चमक उठता है, पीतल काल हो जाए लोह भी काल हो जाएगा। जब एकदम काम पड़े तब पता लगे, बताए। इस तरह से आप लोग उत्साह से काम करो, बहुत बड़ी भारी आपकी मदद हो गई। करा क्षय गो हिमृते, रघुवंश में कालिदास का वचन है कि जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा का सब तीज सब होता है, अवश्य चिंता का चंद्रमा एक के दिन चंद्रमा थोड़ा सा होता है, एक का चंद्रमा होता है उसे नीचे से थोड़ा सा चंद्रमा है, और ऊपर काला काला दिखता है उस तरफ है सब, सूर्य का प्रकाश उस तरफ है, सूर्य का प्रतिबिंब आता है चंद्रमा में, उनके कला क्षय होता है, वो वृद्धि के लिए होता है। इसी तरह से आपका धन ऐसे परोपकार में लग जाए तो आपकी दरिद्रता बहुत चमक उठेगी, आप संत संत हो जाओगे, आप महात्मा बन जाओगे। सबसे जैसे गायों की रक्षा हो जाए, अकाल पड़ा हुआ है, बड़ी आवश्यकता है, जरूरत है, आप भाइयों का उत्साह हो जाए मन में, उत्साह उत्साह करो। तो शेर जी ने जयदास जी ने रुपये लगाए, उसने पूछा कितना करोगे, कितना कि जब तक हम ना हो जाए, वैसे तो हुई नहीं, ऐसे हुई नहीं, इतने रुपए लगाए नहीं, इतना रुपए खर्च करते हुए काम हो गया। आपकी हिम्मत आई है, जब तक इनकी दशा वो हमारी न हो जाए तब तक करेंगे, उत्साह से करेंगे। गायों की रक्षा के लिए एक भाई सज्जन बोले कि हमारे पास घास है तो घास देंगे, घास नहीं तो अन्न अन्न है, वो अन्न पास में गायों की भाई हमें खाएंगे, अगर अन्न खराब हो जाएगा तो हमें मर जाएगा, गाय मर जाएगी, हमारे जीते हुए गायों नहीं मर देंगे, गायों को नहीं मर देंगे, अन्न गायों को देंगे। घास है नहीं करें क्या क्या रहे गए वो गाय मरेगी हम भी मरेंगे साथ में हम जीते रहे गाय मर जाए ये नहीं होगा वे भी गिरती है हम जीते रहे गाय मर जाए ये नहीं ऐसा उत्साह से बन में और करो उत्साह से उसे काम आपको करना नहीं पड़ेगा दरिद्रता आवेगी नहीं मैं आ जाए तो निहाल हो गए निहाल कराक्षति बड़ी प्रसन्नीय बात है ऐसे उत्साह से आज बने उत्साह उत्साह से काम करो सब भाई मिलकर गए सब इकट्ठा होकर गए पांच सात प्रतिष्ठित आदमी इकट्ठे होकर स्वयं करो तो यहाँ के लोग देने में भी कमी नहीं होगी यहाँ बहुत पैसा पैदा हो सकता है आप बहुत ले जा सकते हो पांच सात भाई विश्वास पात्र स्वयं खट करके परिश्रम करके गायों की सेवा करने वाले होंगे तो आपको पैसा करने में पैसा पैदा होने की बहुत उम्मीद है भाई जी के पास हनुमान प्रसाद जी के पास शेर जी के पास लाखों लाखों रुपया है लाखों पांच दस हजार होने पर शुरू कर दो भूकंप होया भूकंप में कुएं मिट गए सभी ऐसे ऐसे कुआ बनाना भूकंप में सेवा करना मेरे सामने ऐसी बातें हुई बड़े उत्साह से काम करते दस हजार रुपया है दस हजार काम शुरू कर दो शेर जी ने कहा था दस हजार रुपया क्या होगा दस हजार से इतना काम है काम शुरू कर दो शुरू कर दो आपसे आप आते बिना मांगे आते आपसे आप क्योंकि लोगों को विश्वास हो कि यहाँ पैसा खराब नहीं होगा ये पैसा अच्छा होगा सदुपयोग होगा मैंने देखा है रामायण की कथा हुई बंबई में तो कई आदमी चुप रहे कई आदमी हमारे वजन थर आवाज जरूर नहीं फिर जरूर देखा गए बहुत जरूर निकला तो ऐसा प्यार मात्र जरूर दिख सही नहीं ऐसी बात हुई और पैसा ले रही पैसे जरूर रही मांगने से पैसे नहीं मिलते मिलते हैं तो वो थोड़ी मिलते उत्साह से आप रखो धन की कमी नहीं रहेगी आपके उत्साह में कमी है उत्साह पूर्वक काम करो धन की कमी नहीं रहती पैसे की कमी नहीं रहती आदमियों की कमी रहती है जिसमें आजकल और कमी होगी ईमानदार आदमी बहुत कम होंगे बेईमानी बहुत छा गई आपस में व्यापार करते हैं साथ लेकर के जिसमें धोखा देते हैं आदमी ऐसी बातें कई सुनी है मैंने सुनी है तो आप उत्साह हो मन में कि करो प्रश्न नहीं आप संत पुरुष हो गए आप महात्मा पुरुष हो गए पैसों को इससे लगा दो पैसा लगाना कठिन है भाई कमाना शुरू में शेर जी कहते हैं रुपया कमाना हम कठिन नहीं समझते रुपया पैदा करना कोई बजकर नहीं समझते लगाना अच्छे काम में लगाना ये कठिन है घर वाले भी सहमत नहीं होते दूसरे भी सहमत नहीं होते मना करते हैं और लगाने में उत्साह होता है तो आप पांच सात दस पंद्रह बीस भाई तैयार हो जाओ ऐसे और उत्साह से हम काम करेंगे पैसों की कमी रहेगी नहीं करके देख लो पैसों की कमी नहीं रहती ईमानदार आदमी काम करने वाले हो पैसों की कमी रहती पैसा आता है खूब जो विश्व समाज में खूब अच्छा काम है दान लिखने का दान विश्व भाव से छात्र ये क्षत्रियों का धर्म बताया है वैश्य आजकल जितना वैश्य भाई काम करते हैं दान पुण्य में इतना क्षत्रिय नहीं करते पर गीता में क्षत्रियों के धर्म में दान आया है शौर्यम तेजो धृतिदाश्रम युद्ध चापलम दान विश्व भाव से छात्र कर्म सुवास क्षत्रियों कर्म आया मैंने विचार किया बात क्या है ये क्षत्रियों क्यों लिखा वैश्य में क्यों लिखा वैश्य लोग दान करते ज्यादा करते हैं क्षत्रियों से वैश्य ज्यादा करते हैं पुण्य करते हैं पर वैश्य करते हैं मरे नहीं मरे केवल प्राण ले जाइए क्षत्रिय गाँव गाँव ले जाओ मिले लाख रूपये कट करोड़ रूपये जितने उदारता से क्षति देते इतनी उदारता से नहीं है परंतु फिर भी आपकी प्रशंसा करता हूँ। वैसे भाई वैसे जाए कृष्ण से ही पर मन में रहता है बस जीत जाए, बस जीते रह जाए। भक्त भक्तक सारा पूरा नहीं देते, भूखी रहती है गया। एक काम पड़ा, मैंने कहा अरे भूखी मत रहना भाई, थाली परोस करके भूखा आदमी रख रहा हूँ, गलती है, बड़ी गलती है। मरेंगे नहीं गाय, जीत जाएगी, जीती रह जाएगी। ये वैसी बात क्षत्रियो के लिए है, इस बात से क्षत्रिय भवन लिखा है, नाना गांधी को नहीं लिखा, ये लिखा। इस बार आप लोगों से प्रार्थना है, उत्साह से, बड़े उत्साह से काम करो, रुपया इकट्ठा करना है नहीं, ये इतना बढ़िया काम नहीं है। आप स्वयं करो, स्वयं अपने लगाओ, करो उत्साह में। ए भाई लोग दूसरा दे रहे, कई भाई है आलस करते हैं, कौन जावे, कौन इतना परिश्रम करे, वो रुपया दे देंगे। पांच सात दस आदमी आप तैयार हो जाओ, काम खटखटेंगे पढ़ने के लिए, देखो फिर तमाशा, रुपयों की कमी नहीं रहेगी। कई बार शेठ जी के सामने ऐसा काम हुआ है, रुपयों की कमी नहीं रहती। कुएं बनाने भूकंप हुआ जिसमें कुएं सब खत्म हो गए, पर उसको बनाने के बीच में काम हुआ, पैसे कभी नहीं गई। आप काम करने के 10-15-20-50 आदमी तैयार हो जाओ, स्वयं स्वयं खर्च करो, पत्र तैयार हो, पैसे कभी नहीं रहेगा, करके देखो, करके देखो, आप स्वयं करो। अरे मेरे पैसा दे दिया, जैसे बढ़िया काम नहीं होता, बढ़िया काम होता है स्वयं करने से, स्वयं करने से, स्वयं देने से। घास खरीद करके दो और गायों खाती रहे, उसको देखो आपका अंतर निर्मल होगा, शुद्ध हो जाएगा। भूखी गायों ने घास मिल जाए, कितनी बार कितनी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। सज्जनो आप ध्यान देकर सुनो, करो आपने, आपकी मर्जी है। 100 वर्षों के बाद सही का आता है, सही का हरदम नहीं आता है। इसी तरह से ऐसा काम बहुत कम पड़ता है, उम्र भर में एक बार किसी का आत्मा आता है। गया भूखा मर रही है, आवश्यकता है, जरूरत है। आप 15-20-50 आदमी इकट्ठे होकर के उत्साह से काम करो, देखो आप तमाशा। पैसा आवेगा खुला, पैसा कब नहीं आता है, जब एक संतोष नहीं होता मन में कि रुपये खा जाएगी बीच में, तो रुपया देते नहीं। आप स्वयं खट कर खटो, और स्वयं रुपया खर्च करो, रुपया देंगे लोगों को, रुपया रुपया कमी नहीं रहेगी। करके देखो, रुपया की कमी नहीं रहेगी। ये नहीं मांगते हो तो रुपया मिलेगा नहीं, थोड़ा देंगे। खट कर परिश्रम करो, खूब अच्छी तरह से। अपने कहावत है, आप मरे बिना स्वर्ग कौन जाए, स्वर्ग चढ़ा तो मरना पड़ेगा यहाँ। इस तरह से खट करके परिश्रम करो, रुपया खर्च करो। शेठ जी के पास, भरमार को पोदार के पास रुपये आते थे, जरूर पास भाई हमारे काम नहीं, इतना जरूरत नहीं थी, इतने मांगते फिरते उनको नहीं मिलता, संदा करते हैं मिलते नहीं, परंतु परिश्रम करें खुद स्वयं तो रुपयों की कमी रहती नहीं। आप करो काम, अपने पास में पूरा लग जाओ, निहाल हो जाओ, खुद निहाल। दरिद्रता होती है ऐसे दान के लिए, वो बड़ी श्लाघनीय होती है। एक भाई लाड था, गाड़ी में काम करता था, गार्ड था, उसकी पेंशन होने वाली थी। वो एक गाड़ी ठहरी थी, एक स्टेशन जाकर मिला, उसे बात गई भगवान ही के पास होता है, भगवान के पास। तो स्टेशन वाले ने कहा, तुम गाड़ी में जाओ मत, देखो भगवान कैसे करते, क्या भगवान करते है सब काम ठीक करते, कि जाओ मत, अच्छा नहीं जाएंगे। गाड़ी गई खाली, गाड़ी गई है ही नहीं, मुकदमा चला, अंदर खारिज कर दिया, फैसला होगी कुछ नहीं होगा, खाली कर दिया तो वहां इस्तीफा देते जाओ तो दिन भर यहाँ से। वो सुन करके इतने खुश हुए, प्रसन्न हुए कि भगवान की कितनी कृपा हुई मेरे पर, बहुत कृपा हो गई, ऐसे गदगद हो गए, मस्ती में होकर चले गए। अफसर ने देखा कि क्या बात है, पेंशन होने वाली सफा दिन तक उनके चलो और राजी होता है, बुलाया उसको, कह राजी किस बात में, तुम्हें राजी किस बात की, कहो क्या हमें दुष्कर्म करके पाप करके कहीं नरकों में जाते हैं, कहीं कैद में जाते हैं, भगवान की बात को लेकर के हमारे घर तो आई ऐसी आफत, भगवान के नाम से आ गई, ऐसा कहां भाग्य, ये खुशी की बात है, भगवान को लेकर के हमारे आदत्य निकलो यहाँ से, बहुत आनंद की बात है, भगवान को लेकर प्रसन्न आई, उसको पास रख लिया, रख दे, अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, आप सच्चे हृदय से भगवान को लेकर याद करके काम करो, आप घटा नहीं रहेगा, कमी नहीं रहेगी, बढ़िया काम होगा, बहुत उत्तम काम होगा, गांव में आपके गांव का नाम हो जाएगा कि ऐसा काम हुआ, शुरू में भाई लोगों ने ऐसा काम किया उत्साह से, मौका है भाई, आप भी उससे हाथ खोलो, नहीं तो आपकी मर्जी, मौका है, मौका है, समय चूक फिर का वर्षा जब कृषि सुखा दे, खेती सूख जाए फिर वर्षा से जाओ, ऐसा मौका दबाता नहीं, गाया मर रही है बिना घास के, मिलता नहीं है, इस समय में जमाना हुआ जहाँ वर्षा हुई वहाँ भी घास कम हुआ, इस वर्ष में घास पैदा कम हुआ है, कभी कभी कोई कोई चीज पैदा ज्यादा होती है, कभी कम होती, इस साल वर्षा होने पर भी घास पैदा बहुत कम हुआ खेतों में, लोगों के घास पैदा नहीं होता, घास का स्वभाव नहीं है पैदा करना, ऐसे समय में आप काम करो, कितने उत्साह का विषय है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, समय सुख फिर का बदलता नहीं, समय सूखना नहीं है, समय सुख ही हो, मन पछतावा रह जाता है, भाइयों मौका है, मौका मौका है, मौका आता है, इस साल मौका आया है, यार आप सब हृदय के उत्साह से तो काम, मौका है बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, उत्साह से आप काम करो, करके देखो, ऐसे केवल कहने से केवल सुनने से क्या हुए, आप स्वयं करके देखो, परिश्रम करो और घटो और करो काम, देखो आप चमक उठोगे, चमक उठोगे भाई, और गया जी जाएगी, कितनी बात है, शेठ जी ने कहा मारवाड़ियों के पास में जितना पैसा है 100 रुपयों में 1 रुपया, 100 के बीच 1 रुपया खर्च कर दे तो गाय चीज है, सब मारवाड़ी सब गाय चीज है, 100 रुपये में 1 रुपया, इधर आपके पास रुपया है 40-50 आदमी तैयार हो जाओ, आप खूब उत्साह से क्या काम करना है, हरेक काम करना है, साथ मिलकर करना है, उत्साह से करो, बहुत मदद मिलेगी, आपका अंतर शुद्ध होगा, उत्साह आपका बढ़ेगा, मन में आएगी बात में कि हमने और खर्च करते और खर्च करते, आनंद आएगा आपको, आनंद आएगा, मस्ती होगी, जैसे साधु भजन करे, भजन करके निहाल हो जाते, ऐसे आपका भजन करने का मौका है, दान देने का मौका है, गायों के चराने का मौका है, भगवान करे ऐसा मौका मिलेगा, भगवान ऐसा काम ना करे कभी भी जिसमें गायों भूखा मर गया है, ऐसा नहीं करे, ऐसा मौका आया है, ऐसे मौके में आप उत्साह से काम करो, बड़े उम्मीद है अच्छी तरह से 5-7-10-15-20-50 आदमी मिल रहे, और बस हम गायों को सीते रहेंगे, जगह जगह जाओ मैं जा कर करो, फिर भाई गाना बजेंगे, कलकत्ते में काम पड़ा तो क्या करे, के लिफाफा दे दो, लिफाफा लिफाफा लिफाफा के अंदर में 1 रुपया डालो, 100 रुपया डालो, पता नहीं लगा कितना है, लिफाफा दे दिया, कहना नहीं कि ज्यादा दो और दो, तुम्हारी जितनी मर्जी होता, एक रुपया लेकर के राज्य जो बहुत बढ़िया है, प्रसन्नता से जो होता है वो रुपया काम करता है, बहुत धन होता है काम नहीं आता, पापी का धन पढ़ ले जाए कीड़ी सच्चे दिन खाए, पापी का धन है जो मिलता नहीं अच्छे काम में, मैंने देखा है बड़े बड़े धनी आदमी अरबों रुपए जिनके पास में है उन्होंने मैंने खर्च नहीं होता। अरे बैठो, उठते क्यों भाई, बैठ जाओ। अरबों रुपया अरबों खर्च नहीं कर सकते, कर सकते नहीं, जैसे बोल नहीं सकता आदमी बिना बोलने, जैसे बोल नहीं सकते जो खर्च कर सकते थे, और सही भाग्यशाली है उत्साह से खर्च करते है, उत्साह से उम्मीदवारी से, ऐसे उम्मीदवारी से उत्साह पूर्वक आप काम करो, देखो आप तमाशा, यूं भी आप देखो वे साधु है, 60,000 गायों इकट्ठी हो गई फिर भी साधु है, फिर भी आते 100, 200, 400 गायों आती रहती है, आती रहती है, उसमें ले आओ ले आओ, मेरे पास में बाबा जी जात मैंने उसका मन है ऐसा गायों में पाल दो, तो एक एक आदमी 1,000 रुपए लगा देगा, उत्साह होता है उसकी लगाने की, बड़ी उम्मीदवारी होती है, मेरे पास मेरे कहा तो 40,000 ट्रक भेजूंगा, 40,000 200 से ज्यादा भेजी, उत्साह होता है, तो मैंने उत्साह आदमी के लिए काम सर हो रहा है, उत्साह संपन्न मधेर के सूत्र मिर्या भी देखिए मिश्रे सो सकता हूँ सूरंग कृतज्ञ सिद्धि स्वयं याद निवास है, तो सिद्धि आप आती आप रहने के लिए, जैसे मुसाफिर होता है वो धर्मशाला ढूंढ कर धर्मशाला में आप आता है, धर्मशाला बुलाने के लिए जाती, धर्मशाला बुलाने के लिए जाती, ऐसे ही उत्साही आदमी काम करने वाला उसके पास में रुपए आपसे आप आते, वो ना कहता कि जरूर नहीं जरूर नहीं, पर हृदय पक्का है अब रखा देंगे, एक कौड़ी खादा नहीं, रुपया लग जाएगा लोगों को उत्साह से, तेरे पास रुपया कमी नहीं थी आपसे आप आते हैं, आप उत्साह से काम करो, सम्मति पूछते वो क्या सम्मति है, मार्गदर्शन करो, मार्गदर्शन हम क्या करें, हम तो भैया जानते नहीं, हमारे पास है भी नहीं जानते भी नहीं, परंतु ऐसे आप करो आप कमी नहीं रहेगी, कमी सब दूर हो जाएगी, भगवान की कृपा होगी, कृपा से विशेष फायदा होगा, अच्छा काम करने में भगवान मददगार होते, संत महात्मा मददगार होते हैं, विलक्षण शक्ति भगवान की आपसे आप आती है, आपका नियत अच्छी हो, आपका भाव अच्छा हो, भाव सबका सर्वभूत हिते रहता ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में जिनका मन रहता है वे परमात्मा प्राप्त होते हैं, नियत अच्छी है उनकी, मैंने देखा ऐसा जहाँ काम हुआ है, मैंने माताओं को देखा है, भाइयों को देखा है, उत्साह है उत्साह पूर्व कभी नहीं रहती, ठग से में तैयार होते सब समय, गांव की बात है सत्संग था, वहां साधुओं के लिए ले जाते हैं दूध दो चरी दी दूध चरी, वो सही देगा कौन भी पता ही नहीं, ऐसा होता सब तरह के होता है, जैसे समुद्र में रत्न भी होते हैं कौड़िया भी होती है, समझे, इस तरह से संसार में अपनी जाति में अच्छे अच्छे पुरुष नामी नामी पुरुष हुए, कह दोगे आप गए राजा को कह दिया आप शाही जूता धर कर सो अब कर दो कितने अच्छे पुरुष हुए सब खजाना राज लगाओ अब मजा उस लगाओ खुला खजा है जिंदा है किस लिए ये करोगे क्या छोड़ कर मरोगे रुपया लाखों करोड़ों रुपया छोड़ कर मरोगे तो मरो जैसे ठीक है अपने काम ने सब ने सब सब ने गायों को चराओ कितने आनंद की बात है कितने उत्साह की बात है कितनी बढ़िया बात है सज्जनों उत्साह रखो उत्साह संपन्न आदि सूतम क्रिया विधि सिद्धि स्वयं आदि दिमाग है तो आपकी सिद्धि आपसे आपके बात आती है जैसे धर्मशाला होती है धर्मशाला में रहने वाले धर्मशाला को ढूंढ कर आते है जो आपके मन में उत्साह होता है पैसा आएंगे रुपए आएंगे लोगों को उत्साह होगा परंतु कपड़े खाने के लिए एक कौड़ी भी हम कपड़े को मैंने लगाए जैसे मैंने लेती का हमारा पैसा है भाई ये तो हमारी लड़की है हमारी बहन है इनका पैसा है ये भी खाएंगे ये खराब नहीं करेंगे बन बेटी का है सबको पता है सब एक पैसा भी अपने काम में नहीं आ जाए ख्याल रखो भारतवर्ष के मंत्री थे चाणक्य चाणक्य से पत्र में विदेशी आया मिलने के लिए झोपड़ी में झोपड़ी में फूस की झोपड़ी में दीवा करके काम करता था तो एक विदेशी मिलने के लिए आया कि भारतवर्ष का मंत्री है राज का मंत्री झोपड़ी में रहता है झोपड़ी में वो मिलने के लिए आया तो उनका बैठो आओ दीवा जल रहा था रात्रि में दीवा जलाया ये जरा काम किया काम करके और वो दीवा बंद कर दिया बंद करके नया दिए गया अहो अब तो उसने पूछा कि वो दिया बंद क्यों किया उन्हें दीपक तो वो था ही कि वो हमारा नहीं था वो राज का पैसा पब्लिक का पैसा है वो हम नहीं खर्च करते आपसे हम बात करेंगे हमारी व्यक्तिगत बात होगी व्यक्तिगत बात बात के लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे पब्लिक का पैसा है वो खरीदेंगे वो राज का काम करने में खर्च कर देंगे हमारे काम खत्म है असर पड़ा उस पर भी कितना पैसा उस दीवे दीवे में आप बात कैसे करें वो पब्लिक का पैसा है हमारा प्राइवेट पैसा है वो जगह पैसा वो काम करेगा आपसे प्राइवेट बात है ऐसा किसी के भीतर भाव होता है उनके पैसा क्यों देती ये कमजोरी अपने आप में खराबी होती है उसे कृपणता आती है कृपणता पैदा होती है अंतर्गण मेला होता है तब अंतर्गण शुद्ध होता है देर बाद तो बस उत्साह होता है मन में उत्साह उत्साह से सब काम ठीक होते हैं। चीज वस्तु कम है नहीं संसार में चीज वस्तु ज्यादा है मनुष्य कम है परंतु नियत खराब हो जाने से रेजगी मिलती नहीं रेजगी इकट्ठी कर दी जो रेजगी मिलती नहीं हृदय ठीक है शुद्ध है उसे कभी रहती ही नहीं संतों का देगा साधुओं का साधु मकानदारी है और जो करो भोजन करो आ जाओ भोजन करो चाहे रुपये शेर और चाहे रुपये पोट नटिए घटिए में नटिए नहीं रामदास को रोट संतों ने कहा है कि हमारा जो भी है नटिए घटिए में नटिए थी घट जाए तो घटता नहीं अपने सबको भोजन करो चाहे रुपये शेर हो रुपये का शेर चाहे रुपये पोट नटिए में घटिए नहीं रामदास का रोट सब खाओ, आओ भोजन करो, सब आ जाओ भोजन करो, आ जाओ कहते आओ सब भोजन करो, खीज खराब न खा होता है। सज्जनो उदारता ये गुण है, उदारता हृदय की उदारता हो भीतर की, मौका है ये मौका लागने पर काम कर रहे। देखो आप तपस्या अंतर्गण बड़ा शुद्ध होगा, बड़ा निर्मल हो जाएगा, आपके मन में बड़ा उत्साह रहेगा, पैसा लगने में खर्च होने में आनंद होगा, वर्षा बरसती है ना, इस तरह से आपके हृदय में दया बरसती रहे, सबके हृदय में दया संचार हो जाए, आपके मन में होता है उत्साह हो जाएगा। एक जगह कथा हो रही थी, एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या का लगन करना है, पैसा कुछ आ जाए तो कथा कही, कथा करो कथा आ जाए जिसे काम जाएंगे। तो कथा हुई तो एक कंजूस आदमी था, बहुत कृपण, वो पैसा खर्च करता नहीं था। उसने ये भी सुनाई, वो गया हुआ सुनने के लिए कथा, तो परिक्रमा करते रहे तो मंदिर में बात हो रही है, हनुमान जी और भगवान बात कर रहे हैं। रामचंद्र जी महाराज का मंदिर था, हनुमान जी थे, बात कर रहे दात कर रहे भाई, इस ब्राह्मण से कम 100 रुपये पैदा कर देगा, पहले की बात है 100 रुपये कम है तो 100 रुपये में कन्यादान हो जाएगा, 100 रुपये पैदा हो जाना चाहिए। हनुमान जी का ठीक है महाराज, आप जो आज्ञा है ब्राह्मण हो जाएगी पैदा। तो सेठ बोलते सुन नहीं तो उचार गए, कहा कि महाराज आपके रुपया लोग बहुत कम आते हैं भाई, रुपये तो कम ही हुए थे, तो 100 रुपये में आप 50 रुपये हमें दे दो, आप गावे जितना हमारा दे देना, 50 रुपये आपको दे दीजिए। ठीक बात है, बात हो गई, वैसे जो सौदो कर लो अपने 100 रुपये तो आई गए, भगवान ने कह दिया, हनुमान जी और भगवान ने बात करी है, 100 रुपये तो आएगा और 50 रुपये पैदा हो जाएगा। बात हो गई और बात है जो 50-60 रुपया आया, अब 100 रुपये लगा दिया, अब 100 रुपया दे दे, 50 रुपये देंगे। उम्र थी दादा तो 50 रुपया तो आ गया, अब 50 रुपया बाकी रहा तो वो बनिया था, बनिया वैश्य था, उसे आई दूसरा हुसार, भगवान जी की मूर्ति ही, भगवान की मूर्ति लगे जोर से, 100 रुपया 100 रुपया देना, भगवान ने कहा तुम सलाह की दे देंगे, 100 रुपया नहीं दिया, हाथ से वैसी भी हाथ, अब जोर लगा हाथ में छूटा नहीं। तो वही बात हुई मंदिर में, तुम 100 रुपया कहते थे राय स्वयं के महाराज, 50 रुपया तो दे दिया है, और 50 रुपया में बड़े को पकड़ रखा है, 50 रुपया दे तो छोड़ देंगे, हाथ छिप गया, झूठ बोलता है, भगवान ऐसा नहीं कह दिया, 50 रुपया देना पड़ेगा, ये थोड़ा हाथ छोड़, 50 रुपया दे छोड़ देंगे। समझे, तो यू राम जी काम करते हैं, समझे, रुपया छोड़ दे दिया। आप जानो तो वो संत अभी यही बताते हैं, गए नहीं अभी, आ जाए तो उनसे सलाह कर लो और लग जाओ, आपके जो उत्साह हो आप, हमारे को कहने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, कृपा करो, आपके धन का सदुपयोग होने का बड़ा सुंदर मौका है, पैसा ही उनसे छोड़ मरसो क्या फायदा उसे बताओ, साधुओं के भी तुम भी फूटी हुई, तुम भी बाकी रहती मरता है पहले, तो आपके धन पहले खर्च होगा नहीं, पहले मरोगे, दादू दुनिया बावली सोच करे गली रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, सब भगवान की प्रबंध ऐसी देते हैं, तो आप लोग तैयार हो जाओ, वे सज्जन ही आई है, भाट कर लेना उसे, जैसा आप उसे समझो वैसा करो, उत्साह रखो मन में, मन में उम्मीद रखो और उत्साह रखो, पैसों की कमी रहेगी। मैं देखा है शेठ जी का काम करते हुए कमी नहीं रहती, 10,000 रुपया होने पर शेठ जी कहते काम कम शुरू करो, 10,000 रुपया है कि शुरू कर दो काम, ज्यादा जीती है 10,000 रुपया है शुरू कर दो, लाखों करोड़ रुपया लगे इतना है, महाराज भूकंप हुआ है बहुत दूर में, कुएं सब गंदी हो गई, लोगों को बड़ी तकलीफ है, शुरू कर दो रुपया आप से आप आवे, आप से आप जोर जोर से, जरूरत नहीं है पैसा भेज दिया आप बता रहे, 24,000 जरूरत नहीं आवश्यकता नहीं, सज्जनों आप करके देखो मौज हो जाए, आनंद हो जाए, बड़ी आनंद हो जाए, आपकी खुशी होगी, रुपया कमी होगा नहीं, कमी अपने मन नहीं होती है, दरिद्रता अपनी मन नहीं होती है, भगवान की दरिद्रता है नहीं, कमी है नहीं, अपने मन की कमी है, अपना मन सुधार करो फिर देखो आप आनंद ही आनंद होगा, मौज ही मौज ही सदा ही होगा, करके देखो भाई उत्साह से, नहीं करना तो मर्जी आपकी, करो न करो इन्हें कोई आग्रह नहीं हमारा, ये तो मौका है, समय चूक फिर का पछता नहीं, समय चूक जाओगे फिर समय निकल जाएगा, जिस दिन बसनी है बस जाएगी, मरनी इसमें मर जाएगी, आप पुण्य से वंचित रह जाओगे इतनी बात है, और उत्साह हो तो आप बड़े पुण्यशाली हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। और खूब उत्साह रखो मन में उत्साह भी कभी मत रखो, अपनी उम्मीदवारी कभी मत रखो, भगवान की कृपा है, भगवान के दरबार में बहुत, भगवान के पैसा बहुत है, भगवान की शक्ति बहुत है, उत्साही आदमी चाहिए, उत्साही आदमी कम मिलते हैं, सच्चे हृदय वाले स्त्री पुरुष ये कम मिलते हैं, चीजों की कोई कमी नहीं है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, खूब उत्साह से मन से उम्मीदवारी से काम करो, अपने उम्मीद में कमाल करो, अपनी उम्मीद में अपने उत्साह में कमी मत रखो, सब काम ठीक होगा, आवश्य ठीक होगा, खर्च होगा नहीं ज्यादा, शेर जी के भाई हरिकृष्ण जी ने कहा कि वशी दशा हो जाए, वशी दशा नहीं हुई, इतना रुपया नहीं लगेगा, लगा नहीं तो गया, कितना विचार किया है, जब तो ये नहीं दिशा वो दिशा भाई मिल जाए, वहां तक विचार किया है, पर कैसी भैया बात है, कितनी उत्तम बात है, अपना विचार ऐसा है, खर्च नहीं हुआ आप करके देख लो, निमित्त बात सभ्य शासित, अर्जुन को कहा भगवान ने सभ्य शासित दोनों हाथों पर चलाओ, निमित्त बात हो जाए हृदय से चेता से रहे सब तुम्हारी जीत होगी विजय होगी, उत्साह रखो मन में, है मतलब वह हार मत स्वीकार करो, 5 पार्टनर उठे उधर 100 करोड़ उठे, 100 में से 1 नहीं बचा, अरे 5 में से 1 नहीं मरा, 5 में से 1 भी नहीं मरा, अरे 100 में से 1 भी नहीं बचा, अन्याय है वो अन्याय ठहरता नहीं, न्याय होता है, भगवान यहाँ न्याय है, अन्याय बचे नहीं, 100 के 100 मरेंगे, 100 के 100 खत्म हो गए। धृतराज ने पूछा कि बात क्या है, धृतराज जाति स्वर था, जाति स्वर पहले 100 जन्म याद है बात, धृतराज ने कहा 100 जन्म में मैं ऐसा पाप नहीं किया जो 100 बेटा बने बजे मेरे सामने, मेरे सामने 100 बेटा बन जाए सभी, तो कहा 100 जन्म से पहले जन्म हुआ राजा था, एक दिन अंडा पका कर दिया और कहा बहुत अच्छा बढ़िया है, वो 100 अंडा खा गए उसका फल मिला है। सौ अंडा खा गए तुम्हारे सौ बेटा बनेगी, ये तो होगा भाई, बदला है पहला किया है, ये तो भोगना पड़ेगा। अब लोग एक भी बेटा नहीं, भीमसेन करता है सेवा, बोल भगत भगत तीखी बात कहता है, युधिष्ठिर महाराज तो पिताजी बात है, पिताजी बड़े बाप है, बड़े बाप मां की सेवा करते थे, सब चीज वस्तु खूब देव भीमसेन कभी कभी कह देता। अंत में पूछा कि मैं अभी भद्वास में जाना चाहता हूँ तो खर्च करूं लड़कों के लिए, मर गए उन्हें खर्च करूं, तो भीमसेन बोलिया बीच में कि महाराज खर्च करो तो बताओ कितना करोगे। युधिष्ठिर ने कहा सुन रहा बोल बात, तेरा क्या मतलब है, मेरी संपत्ति और जो राज की संपत्ति सब की सब खर्च करे, आप पिता हो, आप बड़े बाप हो, मेरे पिताजी बड़े भाई हो, इस वास्ते आप खुला खर्च करो, कोई संकोच मत करो, मेरी जितनी संपत्ति अर्जुन का जितना व्यक्तिगत सब में से आपकी मर्जी हो जितना खर्च करो खुला। भीमसेन का नहीं कहा तो मेरा मन नहीं, हम क्यों गए इस मजे से, फिर खर्च किया खूब, चावला में ढेर लगा दिया, पहाड़ लगा दी, सब चीज मंगाओ, सब भोजन करो, ऐसी तरीके प्रजा के सामने कहा भाई हमारे लड़का थे वो मर गए, वो बोले कि महाराज आपके आपस में कहता है, यो बात अलग है, हमारे तो दुर्योधन के राज में ठीक है, वरम विरोध हो भी सम महातो भी युधिष्ठिर के साथ विरोध था, युधिष्ठिर कृष्ण से काम करता है, जिस तरह करता ऐसे कर रहा, तो दुर्योधन में भी राज्य किया तो युधिष्ठिर महाराज जी नकल करी, राज्य बड़ा अच्छा हुआ, प्रजा सब राजी हुई, प्रधान सब ने कहा कि आपका आपस विरोध हो, हमारे को तो आपस हो गया, हमारे तो बहुत सारा असर दिए, तो अच्छे पुत्र हो साथ विरोध भी बड़ा अच्छा रहता है, विरोधी फायदा होता है, युधिष्ठिर महाराज को देख करके विरोध भी सुर गया, विरोध का व्यवहार भी सुर गया। बड़े बड़े उत्साह से विदुर जी ने कहा कि तुम धृतराष्ट्र को आगे दे दो, अंधे हुए हो, जिसका भीमसेन ने आपके संपूर्ण बेटों को मार दिया उसका दिया अन्न खाते हो, भले करो जाओ सिंह में, तो संजय धृतराष्ट्र गांधारी विदुर जी साथ चले गए, माता कुंती का मैं जाऊंगी साथ में, मेरी जेठानी है मैं साथ में जाऊंगी, जेठानी 12-13 वर्ष तक राज में नहीं रही, गांधारी के पास नहीं रही, विदुर जी के पास रही, विदुर जी देवर थे, वो कहे तुम माँ हो भाई माता के समान हमारे यहाँ रहो, आप चिंता मत करो, आपके बेटों को वनवास है, आप बेरा दे यहाँ पर, माँ की तरह बड़ी सेवा करी विदुर जी महाराज ने, राजघर में नहीं रही, मैं कहोगे जहाँ पर द्रौपदी का चीर खेचा गया नगर करना चाह ऐसी सभा में उस राज में मैं नहीं रहूंगी, ऐसा अन्याय करते उस राज में नहीं रहूंगी, विदुर जी को कांधार ने ये नहीं कहा कि तुम हमारे हिम्मत नहीं होती, वो जब जंगल में गए बैठे तो बताया वो भीमसेन है, लोग बहुत ही उठे हुए, जंगली ऋषि मुनि संत आ गए, सब परिचय पूछा कि कौन कौन है, तो बताया वो भीमसेन है, वो अर्जुन है, लंबे लंबे हाथ है, लंबी आंगुलियां जिसकी ऐसा लंबा है वो भीम है, वो मोटा है वो भीमसेन है, वो छोटा है वो अर्जुन है, वे नकुल सहदेव है, कहाँ बताए, माता कुंती है उसे दोनों प्रश्न बैठे दोनों ही गोदी में, दोनों को हाथ दिया हुआ त्रिकुल सहदेव है, त्रिकुल सहदेव की माँ सती होगी, तो गांधारी ने कहा कुंती माता ने कहा तुम सती हो जाओ मैं पालन करूंगी। जो भीमसेन अर्जुन और युधिष्ठिर इससे ज्यादा प्यार करते थे माता कुंती नकुल सहदेव पर, वहां बताएगा दोनों तरफ बैठे है बाकी को दिए हाथ इतना स्नेह किया। उसे ये फर्क नहीं कि मारा बेटा है दूसरा है, सौत का सौतले बेटा नहीं मानते, अपना प्यार करते है। नकुल सहदेव ने कहा माँ हम साथ में चले तो मनवा जाओ मुझे ना बेटा तुम्हारे मन रह जा फिर तब से फर्क पड़ता है तब चुप रहे माँ बाली कथा तो पढ़ो आप आनंद आएगा नारायण नारायण नारायण।